الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی. وہ چار اصول یہ ہیں: نمبر ایک ارکان اسلام، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین حسن اخلاق، نمبر چار نیکی کی دعوت. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں تین سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا. ایک مکی شخص یعنی مکہ مکرمہ کا رہنے والا روزانہ دوپہر کے وقت طواف خانہ کعبہ کرتا، دگانہ یعنی دو رکعت نماز ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا. مجھے اس نیک بندے سے محبت ہو گئی. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سخت بیمار ہو گیا. میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے. مجھے تنہا نہ چھوڑیے بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے. نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے. میں نے حامی بھر لی. چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا. قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی. میں نے حتیف غیبی کی آواز سنی، اے سفیان، اس کو تیری تلقین و قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین کی. میں نے کہا، اس کو کس عمل کے سبب یہ رتبہ ملا؟ آواز آئی، رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم کے چھ روزے رکھنے کی برکت سے. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس ایک رات میں یہی خواب میں نے تین بار دیکھا. بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا اللہ عز و جل مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما. ان پر اللہ عز و جل کی رحمتیں ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شوال المکرم کے چھ روزے رکھ لے تو اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے. سچ یہ ہے کہ شش عید, اس کو شش عید کہتے ہیں شوال کے چھ روزوں کو, شش عید کے روزوں کے اس قدر فضائل ہیں کہ ان روزوں سے محروم رہنا ہی نہیں چاہیے. چنانچہ لفظ عید کے تین حروف کی نسبت سے تین فرمانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے اور جھومیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, اللہ کے رسول, رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر چھ دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میٹھے میٹھے سائے بھائیو, یہ بھی جان لیجئے کہ شوال کا مہینہ کب آتا ہے. جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو یہ شوال کے مہینے کا آغاز ہے. یہ میٹھی عید جو ہے نا وہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ کو آتی ہے. تو اس مہینے کے چھ روزوں کی یہ فضیلتیں ہیں. حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار نامدار مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار, صاحب پسینے خوشبودار, زیبوں پر خبردار, بزن پروردگار, دونوں عالم کے مالک و مختار, بے اذن رب کردگار, شفیع روز شمار جناب احمد مختار جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد چھ شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر یعنی عمر بھر کے لیے روزے رکھے. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں چھ روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا, کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے دس ملیں گی. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کے کرم اور اس کے پیارے حبیب رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سال بھر کے روزوں کا ثواب لوٹنا کس قدر آسان کر دیا گیا. ہر ایک مسلمان کو یہ سعادت حاصل کر لینی چاہیے. ایک سال کے روزوں کے ثواب کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے ہم کمزور بندوں کے لیے محض اپنے کرم سے ایک نیکی کا ثواب دس گنا رکھا ہے. چنانچہ خدا رحمان جل جلالہ کا فرمان برکت نشان ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں، یہ اللہ کا کرم. تو الحمدللہ جل جلالہ یوں ماہ رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے اور چھ روزے ساٹھ روزوں یعنی دو ماہ کے برابر، اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہو گیا. الحمدللہ علی احسانہ جل جلالہ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ روزے شوال المکرم کے چھ روزے ترک نہیں کرنے چاہیے. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف الدین نووی علیہ رحمت اللہ القوی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، افضل یہ کہ عید الفطر کے فوراً بعد چھ روزے پے در پے رکھے جائیں، یعنی عید کا دوسرا دن جس کو عوام الناس باسی عید بولتے ہیں، بولنے میں مزہ نہیں آ رہا لفظ باسی عید، پہچان کے لیے عرض کیا کہ لوگ بولتے ہیں عید باسی نہیں ہوتی، عید تو تازہ ہی تازہ سدا بہار، باسی تو میری آپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہمارے کھانے پینے ہو جاتے ہیں، جو نفس پروری کے لیے ہم سنبھال کے رکھتے ہیں وہ باسی ہو جاتے ہیں. تو عید کے دوسرے دن سے یہ روزے رکھے جائیں، یہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ یہ افضل ہے اور پائے در پہ رکھے جائیں، یعنی عید کے دوسرے دن نہ، دو شوال سے لے کر مسلسل رکھ لیے جائیں. مزید فرماتے ہیں، لیکن اگر کسی نے متفرق یعنی ناغا کر کے ایک دن چھوڑ کر دو دن چھوڑ کر یعنی ناغا کر کے رکھے، یا عید الفطر کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے چھ روزے پے در پے نہ رکھے بلکہ چند دن انہیں مؤخر کیا، یعنی دوسرے دن سے شروع نہیں کیے بلکہ بعد میں رکھے، تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اس پر بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے. الغرض عید الفطر کا دن چھوڑ کر سارے مہینے میں جب چاہیں رکھ سکتے ہیں. عید الفطر کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے، سال میں پانچ روزے حرام ہیں، ان میں ایک تو یہی عید الفطر اور اس کے بعد ذو الحجہ کی دسویں گیارہویں بارہویں اور تیرہویں تاریخ یعنی قربانی کی عید، اس کے بعد دوسرا دن جس کو لوگ باسی عید بولتے ہیں ترباسی، وہ بھی باہر والی عید ہے، وہ تو مدینہ مدینہ ہوتا ہے ان دنوں، تو حجاج مینا میں قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، مدینے کی طرف روانگی کی تیاریاں ہوتی ہیں اور بھاری بار ہوتی ہیں، وہ بقرعید کے چار دن یوں سمجھ لیں، لیکن بقرعید کے پہلا دن اور مسلسل پھر تین دن اور چار دن، تو عید الفطر اور یہ بقرعید کے چار دن، یہ پانچ دن کے روزے جو ہیں یہ رکھنا حرام ہے. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے دعوت کے دن ہے، تو ان دنوں مطلب کچھ نہ کچھ کھانا پینا ضروری ہے. تو میٹھے میٹھے سائے بھائیوں سب کے سب نیت کر لیجئے، اعتکاف والے بھی، غیر معتکفین بھی، اور اس وقت تو ماشاءاللہ ہر طرف باہریں دیکھو کتنے مقامات پر یہ بیان ریلے ہو رہا ہے، بتاؤ آپ کو ٹیلیفونک بیان اس وقت سن رہے ہیں، اس پرچے کے مطابق عرض کروں گا، سکھر، مرکز الاولیاء لاہور، ایبٹ آباد، ہری پور ادارہ، ڈیرا اسماعیل خان، مردان، پنیالہ شریف، درہ پیزو، لکی مروت، کوہاٹ، مانسیرا، سوابی، حویلیاں، سرحد والی، کوٹ نجیب اللہ، حیدرآباد، قادریہ علاقہ، کوچہ اتار کے دو حلقے، باغ اتار، حیدرآباد، فیضان مدینہ، گل بہار کراچی، ضلع دیر اور علی پور چٹھا، تو جہاں جہاں مجھے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، پال ٹوک کے ذریعے دنیا میں جہاں کہیں سننے والے سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں، سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل زندہ رہے، سلامت رہے، صحت اور عافیت نصیب ہوئی تو رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم میں عید چھوڑ کر 6 روزے ضرور رکھیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. بلکہ پیارے پیارے بیٹھے بیٹھے صحیح بھائیوں، رمضان المبارک کی برکت سے کسی حد تک روزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ آپ کو تجربہ ہوگا کہ رمضان المبارک کا جو پہلا روزہ ہوتا ہے سر بھی سر کا دکھ جاتا ہوگا اور سست پڑ جاتے ہوں گے، ٹیں ہو جاتے ہوں گے، ہماری زبان میں اس کو بولتے ہیں ٹیں ہو جانا، بالکل تھک جاتے ہوں گے پہلے روزے میں، پھر دوسرے میں کچھ ہمت آ جاتی ہوگی، تیسرے روزے میں ہمت اور آج کل عادت، تو اب یہ روزوں کی جو عادت پڑ گئی اس کو نبھانے کی کوئی صورت نکالیں. ایک تو شوال کے 6 روزے ہو گئے، مزید مطلب کچھ نہ کچھ روزے اپنے ذمے کریں، نفلی روزے، کہ نفلی روزوں کا ثواب اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ آپ سنیں گے تو سوچیں گے کہ یار اب تو ہم نے بس نفلی روزے رکھتے ہی رہنا ہے، چھوڑنا ہی نہیں. تو سنیے کہ نفلی روزوں میں بھی بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت اور پیٹ کی اصلاح کا سامان ہے، اور دینی فوائد میں بے اندازہ ثواب، ایمان کا تحفظ، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں. اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب. تو سبز گنبد کے 7 حروف کی نسبت سے روزہ نفلی روزوں کے وجد آفرین فضائل پر مبنی 7 احادیث مبارکہ سنیے اور چھومیے. نمبر 1، حضرت سیدنا قیس بن زید جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، اس کی مٹھاس شہد جیسی اور ذائقہ خالص شہد کی طرح خوشگوار ہوگا. اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. نمبر 2، تاجدار رسالت شفیع روز قیامت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے ڈھارس نشان ہے، جس نے امید ثواب رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال دور فرما دے گا، یعنی 40 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے، 40 سال میں جتنا فاصلہ طے کر لے گا اتنا فاصلہ روز ایک نفلی روزہ رکھنے والا جہنم سے دور ہو جائے گا۔ دیکھو کتنی پیاری عبادت ہے، کیونکہ اس میں نفس کو بہت مارنا پڑتا ہے، کھانے کو جی بہت چاہتا ہے، پانی کو جی بہت چاہتا ہے، بس کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، پیٹ بھر جاتا تب بھی دل نہیں بھرتا۔ تو روزہ دار جو وہ اپنے نفس کو مارتا ہے نا، کھانا موجود ہے مگر نہیں کھاتا، پانی موجود ہے شربت موجود ہے نہیں پیتا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی قرشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عافیت نشان ہے، جس نے رضائے الہی عز و جل کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ کر دے گا۔ نمبر 4، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دے دیا جائے جب بھی، اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ نمبر 5، حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، جس نے راہ خدا عز و جل میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا 7 زمینوں آسمانوں کے مابین فاصلہ ہے، اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ، یہ نمبر 6، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ داخل جنت ہوگا اور اس کا خاتمہ بھی کلمہ پر ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ صدقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں صدقہ کا معنی کچھ مطلب مسخ سا ہو گیا ہے، یا عاملوں نے مسخ کر دیا ہے، تو وہ بولیں گے کالی مرغی صدقے میں دے دو، کالے بکرے کا صدقہ نکال دو۔ تو اس طرح مطلب ایک تعداد ہے خاص کر عورتوں کی کہ جو صدقہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کالے بکرے اور کالے مرغیوں کو۔ تو حقیقت یہ کہ صدقہ بہت وسیع المعنی ہے، یعنی ہم کسی کو کوئی بھی چیز دیں، مثلا تحفہ دیں تو یہ بھی صدقہ، غریب کو دیں امیر کو دیں صدقہ، زکات کی طرح یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہے اس کو اس لیے ہٹا دیا کہ کسی مسلمان کو ٹھیس نہ لگے، تو یہ ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس کی بڑی برکتیں ہیں. تو اللہ جس کام سے راضی ہو گیا، جس پر راضی ہو گیا، اس کو جنت ہی تو عطا کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو وہ دوزخ میں بھی جائے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال کرتے ہیں، بے سبب بخشش کی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، اے مولا اپنے محبوب کے صدقے میں، ماہ رمضان کے طفیل، نیکیاں کرنے والے نیکوں کے طفیل ہمیں قبول کر لیں. نمبر 7، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ عز و جل قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں، قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے. اللہ، کاش ہم مدینے میں ہوں اور روزہ بھی ہو، گنبد خضرا کے جلوے بھی ہوں اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہو اور جام شہادت نوش کرنا نصیب ہو جائے. کاش سکرا گر گر روئے موہے محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر گر موہے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. کہ جب سرکار کے جلووں میں گم ہوں گے اور روح قبض ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ نزعہ کی سختیاں المان المان المان. موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت، جس پر موت طاری ہوتی ہے، یعنی موت کی سختیاں ایسی ہیں کہ جیسے کسی کے اندر کوئی ایسی کانٹے دار شاخ پھنس گئی ہو کہ جو اس کی ایک ایک نس میں گھسی بھی ہو، اور کوئی مطلب مضبوط شخص پاؤں کی طرف سے وہ کانٹے دار شاخ کھینچ رہا ہو تو اس کانٹوں کے ساتھ ساتھ گوشت پوست کے چیتھڑے بھی کھچ کھچ کر آ رہے ہیں، تو بتائیے وہ کتنی تکلیف دے ہوگی. جب اپنے پاؤں میں کبھی کانٹا چبھ جائے اس کو نکالنے کے لیے کیسی مطلب پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو موت جو ہے وہ ہانڈیوں میں ابالنے سے اور کینچیوں سے کاٹنے سے بھی زیادہ سخت تر ہے. اے کاش ہم گناہگاروں کو موت مدینے میں آئے، محبوب کے جلوے میں آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور شہادت کی صورت میں آئے. تو اس کے لیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھاتے رہنا ہوگا اور ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا جو ہمارے محبوب کی ناراضگی کا باعث بنتی ہوں. ظاہر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی نقل کرنے کو عقل بھی چاہتی ہے جو اس کی نقل کی جائے. تو اب آپ بتائیے کہ ہمیں سرکار سے محبت یقیناً ہے, ان کی محبت کا دعویٰ ہے, پھر ہم ان کی نقل نہ کریں. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کی جاتی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یقیناً ہمیں محبت ہے. تو جب کہ محبت ہے تو ان کی سنت سے بھی محبت ہے, اور سنت سے محبت ہے تو سنت کو اپنانا بھی ہے, سنتوں کو اپنانا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں خوب ذہن بنائیے, اور جبکہ سنتوں کو اپنانا ہے تو سنتوں بھرا ماحول بھی اپنانا ہوگا. کیا صحبت و مؤثرہ, صحبت جو مؤثر ہوتی ہے. تو جیسے معتکفین ہیں اسلامی بھائی, ابھی تو الحمدللہ ان کا خوب ذہن بن رہا ہوگا کہ ہم یوں بھی کریں گے یوں بھی کریں گے, بس اب یہ گناہ چھوڑ دیں گے وہ گناہ چھوڑ دیں گے, اب تو پانچوں نمازیں پڑھیں گے. جس طرح اعتکاف میں تہجد پڑھتے ہیں انشاءاللہ گھر جا کر بھی تہجد پڑھا کریں گے, اشراق اور چاشت اور ابواب ان کی پابندی ہوگی. اب تو بس ہم ہوں گے اور مدنی قافلوں میں سفر ہوگا, مدنی انعامات کا فارم روز پور کریں گے ہم. اس طرح کے اب تو منصوبے بن رہے ہوں گے. اب تو داڑھی تو اس صورت میں ہی کٹ سکتی ہے ہماری کہ جبکہ کوئی ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں بے بس کر کے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لے, ورنہ جیتے جی یعنی کہ ہمارے جب تک ہاتھ پاؤں میں قوت ہے اور یہ چھٹے ہیں بندھے ہوئے نہیں ہیں چھوٹے ہوئے, اس وقت تک کو ہماری داڑھی کوئی نہیں کاٹ سکتا. یعنی مطلب سر کٹتا ہو تو کل نہیں بلکہ آج گامِ مصطفیٰ پر کٹ جائے. اب یہ علامت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کی نشانی اپنے چہرے سے نہیں کٹ سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا جذبہ اس وقت تو یہ معتکفین جہاں بھی مجھے دنیا میں سن رہے ہیں ان کا ہوگا, اور بہت سارے سائیں بھائیوں کا ہوگا کہ رمضان المبارک میں عبادت کر کر کے کافی حد تک ذہن بن جاتا ہے. لیکن اس بری صحبت کا ناس ہو یہ آدمی کو تباہ کر دیتی ہے. اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں کیسا تباہ کرتی ہے, یعنی جب معتکفین یہاں سے نکلیں گے نا اور اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے تو بس پھر ان کے گھر والے ایک تو مطلب شاید کوہرام مچائیں کہ ابھی تو تیری منگنی بھی نہیں ہوئی تو شادی بھی کرنی ہے, تو ابھی تیری کیا یہ عمرے داڑھی رکھنے کی. اس طرح وہ جھانسا دے کر شادی کا لولی پوپ ہاتھ میں ٹکا کر ہو سکتا ہے آپ کی داڑھی کٹوانے کی, اور آپ بھی ان کی باتوں میں آ جائیں. یا یہ کہ ابھی تیری عمر ہی کیا ہے, یہ داڑھی رکھنے کی کوئی عمر ہے؟ تو آخر داڑھی رکھنے کی عمر کون سی ہے؟ ظاہر جب بالغ ہو گیا داڑھی نکلی تو اب رکھنی ہے, واجب ہو گئی, بالغ ہو گیا نماز فرض ہے, عقل بالغ پر نماز پڑھنی اس طرح داڑھی بھی رکھنی ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو سنتوں کی پامالی کرنے والوں, جرائم کرنے والوں, گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں, اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں اور ایسوں کی صحبت میں رہنے والوں سے اگر اللہ اور اس کے پیارے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے, اور اگر گناہوں کے باعث ایمان برباد ہو گیا بہت پچھتاوا ہوگا, جیسا کہ قرآن پاک میں نقشہ کھینچا گیا پارہ 19 الفرقان آیات 26-29. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذت مع الرسول سبيلا. ترجمہ کنز الایمان، اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا چبا لے گا، ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا، بے شک اس نے یعنی اس دوست نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، برے دوستوں کی صحبت جو ہے نا یہ ستیہ ناس کر دیتی ہے انسان کا۔ اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا چبا لے گا، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں عقبہ بن ابی معیط، یہ ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے عقبہ بن ابی معیط نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، اور اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر مرتد ہو گیا، پہلے اسلام قبول کر لیا، پھر چونکہ وہ اس کی جوڑی اس سے تھی خبیث سے، ابی بن خلف، تو اس کے گہرے دوست نے، اس کے جوڑی دار نے اس کو زور لگایا، زور دیا کہ تو کیوں ان کی باتوں میں آ گیا، تو پھر دوست کی وجہ سے عقبہ بن ابی معیط مرتد ہو گیا، مرتد معنی اسلام سے پھرنے والا، پہلے اسلام لایا پھر مرتد ہو گیا، نہ دوبارہ کافر ہو گیا تو اس کو مرتد کہتے ہیں، اس کی سزا عام کافروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے مرتد کی۔ یہ آیت اس کے حق میں نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت اور ندامت ہوگی، اور اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ چاب چاب لے گا کہ کاش میں کسی طرح اللہ کے پیارے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ لیتا، ان کے ساتھ ہوتا اور اس کو دوست نہ بناتا۔ تو آج جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں، کافروں سے بہت دوستی رکھتے ہیں لوگ، ان کے میلوں میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے گرجاؤں میں گھس جاتے ہیں، ان کے معاذ اللہ۔ تو جو کافروں کو دوست بناتے ہیں یا بد مذہبوں کو دوست بناتے ہیں، بے دینوں کو، دہریوں کو دوست بناتے ہیں، ان کو مطلب بہت اس سے بچنا چاہیے، بلکہ فاسقوں اور فاجروں کو بھی سے بھی دوستی نقصان دے، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، یہ آپ کے ماڈرن دوست آپ کو کام نہیں آئیں گے، ہمارے یہ دوست جو ہمیں دنیا داری والے دوست جو ہیں جن کی باتوں میں مزہ آتا ہے، ہنساتے ہیں اپنے کو، کہہ لگاتے ہیں، طرح طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا اچھا ہے کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ بہت نقصان دہ، بربادی بربادی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، بہت سوچ سمجھ کر اور پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے. اب انسان بن گئے سو بن گئے، نہ بنے یہ نہیں ہوگا، اب بہت سنبھل کے چلنا ہے. ورنہ بری دوستی میں، برے دوستوں کی صحبت میں کفریات بھی عموماً یہ بکتے رہتے ہیں جہالت کی وجہ سے بعض لوگ، تو بری صحبت میں ایمان بہت خطرے میں. بس اب پیدا ہو گئے تو ہو گئے، اب نہ ہوئے یہ ظاہر نہیں ہوگا. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا، جامع کرامات اولیاء لب نبہانی رحمت اللہ تعالی نے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی نے یہ کتاب لکھی ہے، جامع کرامات اولیاء. اردو میں ترجمہ ملتا ہے، میں نے اردو ترجمے ہی میں پڑھا تھا. آپ یہ کتاب چاہیں تو ضرور لیں، بہت ایمان افروز واقعات اور حکایات سے بھرپور ہے، جامع کرامات اولیاء. تو اس میں مطلب ایک حکایت تو اس طرح کی میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص جو تھے، ایک بزرگ، وہ جب کسی گبریلے کو دیکھتے، گبریلا گوبر کے کیڑے کو بولتے، ظاہر حقیر ترین مخلوق ہے گبریلا، گوبر کا کیڑا، تو جب گبریلے کو دیکھتے تو حسرت سے فرماتے کہ کاش یہ گبریلا میں ہوتا، میں انسان نہ ہوتا بلکہ میں گبریلا ہوتا. جب کسی مرے ہوئے کتے کو دیکھتے تو فرماتے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، یعنی یہ مرا ہوا کتا میں ہوتا. بظاہر تو بات بڑی عجیب سی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے یہ کیا تمنا کر رہا ہے. تو یہ خوف خدا کی وجہ سے ایسا کہتے تھے کہ کتے کو قبر کا عذاب نہیں ہے، نزعہ کی سختیاں نہیں ہیں، گبریلے کو بھی عذاب، عذاب قبر اور دوزخ اور یہ معاملات ان کے ساتھ نہیں ہیں جانوروں کے ساتھ، تو اس لیے وہ تمنا کرتے تھے. تو ان سے خیر یہ وجہ پوچھی گئی کہ حضور آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے میری نانی نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے نانا جان رحمت اللہ تعالی علیہ جب فوت ہو گئے تو میں نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو مرحوم فرمانے لگے کہ چونکہ میری یہ عادت تھی کہ میں جب کسی گبریلے کو یا مرے ہوئے کتے کو دیکھتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، میری یہ عاجزی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اس نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری بخشش فرما دی. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر، وہ بندہ پھونک پھا نہ کرے کہ جو میں کرے اس پر چھری چلتی ہے، بکری میں کرتی آخر چھری کے نیچے آتی ہے، تو میں نہ کرے، اپنے مال اور دولت کی فراوانی پر نہ پھولے، خدا کو نہ بھولے، اپنی طاقت، اپنے فن، اپنے عہدے، اپنے اسلحے کے بل پر ظلم کی آندھیاں نہ چلائے، اپنی چرب زبانی سے ہر ایک پر اپنا روب نہ جمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اللہ تعالی سے اپنے آپ کو ڈرائے، اس کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو ڈرائے کہ اگر رب ناراض ہو گیا تو خدا کی قسم بہت برا ہوگا. تو بہرحال بیٹھے بیٹھے سائیں بھائیو، میرے معتکفین سائیں بھائیو، آپ مہربانی کر کے اعتکاف سے جب باہر نکلو گے تو برے دوستوں میں، پرانے دوستوں میں جانے کے پہلے 101 بار سوچ لینا، ورنہ وہ آپ کی بے تکلفی چھوٹے گی تو نہیں، وہ دوستیاں بہت مشکل ہے. مگر میں تو کہنے وہ کہہ دوں، کل قیامت میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم کو اعتکاف میں دعوت اسلامی والوں نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ فرینڈ سرکل اب آپ کو بدلنا پڑے گا، تو میں تو پرانے فرینڈ سرکل میں چلا گیا، تو پھر انہوں نے مجھے گھما دیا، نہ نمازیں رہی، نہ سنتیں رہی، نہ اجتماعات رہے، نہ مدنی قافلے رہے، وعدے کر کے مطلب سارے وعدوں کا میں نے خون کر دیا اور کراچی کے مشہور ہل پارک میں چلا گیا، تو وہاں بے پردگی اور مخلوط تفریح ہے، تو وہاں جا کر میں نے تو اوپر پہاڑ پہ جا کر اپنی نیکیاں ساری لڑکا دی نیچے، یا تھوڑا تھوڑا ذہن بنا تھا تو میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مدار کی نیت کر کے کلپٹن چلا گیا, اور ان کی آڑ میں, اس نیت کی آڑ میں, نہ دل کو بہلانے کے لیے نیت تو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے مدار کی, اور اس نیت کی آڑ میں پھر چلا گیا سی سائیڈ پر, بیچ پر, اور وہاں پھر جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے خصوصاً عید کے دنوں میں, چھٹیوں کے دنوں میں, وہ کون نہیں جانتا اتنے گناہ عید کے دن. سارے سال میں سینما گھر نہیں بھرتے ہوں گے, ان سینما گھروں پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ چڑھ جاتا ہوگا, اور جو فلم کوئی نہیں دیکھتا ہوگا, ردی فلمیں جو مانی جاتی ہوں گی, ان کی بھی نکل پڑتی ہوگی, اوندے سیدھے کفریات سے بھرپور اسٹیج ڈرامے. اسٹیج ڈرامے میں کیا ہوتا ہے, ایسے سے ڈائلاگ توبہ, ایمان برباد ہو جائے. کفریات بھی ہوتے ہی ہوں گے ڈراموں میں, باقاعدہ اس طرح کی کیسٹیں آتی جس میں کفریات ہوتے ہیں اور لوگ کھل کھلا کر ہنستے. کتنے فلمی گانے ایسے جن میں کفریات سے بھرپور اشعار ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں, اس پر کوئی پابندی ڈالنے والا نہیں, کوئی کسی کو سمجھانے والا نہیں. ہم اگر بولتے ہیں تو بولتے, یار یہ تو مولوی لوگ تو بولتے رہتے ہیں, خشک لوگ ہیں. الحمدللہ جتنی تراوٹ ہمارے پاس ہے اتنی تراوٹ تمہارے پاس آ ہی نہیں سکتی کبھی. جتنی عشق رسول کی چاشنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و تراوٹ اور مٹھاس دعوت اسلامی والوں کے پاس ہے, اتنی کہاں عوام کے پاس ہے. آپ نے خود دیکھا, خدا کی قسم عشق رسول میں رونا, اس میں کیا چاشنی اور تراوٹ نہیں ہے؟ کیا ہنسنے میں لطف آئے گا, کیا کسی دنیا کی نعمت میں لطف آئے گا جتنا لطف آقا کی یاد میں رونے میں آتا ہے. بھائی جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا نشہ کیسا ہوتا ہے. جو جام محبت پیے گا, عشق رسول کا جام پیے گا, تو اس کو پتا چلے گا کہ نشہ کس کو بولتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, الفت کی شراب پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے, وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں, وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں, دیوانہ بناتے ہیں, پروانہ بناتے ہیں, وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں, زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. اللہ اللہ سیراب ہوگا سر کوثر و تسنیم وہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا. تو پہلے مدینے کا پیالہ تو لو, پہلے مدینے کا پیالہ تو حاصل کرو, اور یہ مدینے کے پیالے الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے پاس ملتے ہیں. مدینے کا پیالہ لو اور پھر اس میں مدینے والے کی محبت کا چھلکتا جام پیو, اور محبوب کے جلووں سے اپنی قبر و حشر کو آباد کرو. تو الحمدللہ ہم خشک نہیں ہیں, جو ہمیں خشک کہتا ہے وہ خود خشک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تراوٹ بولتے کس میں. فلموں ڈراموں میں کیا لطف آتا ہے جو خواب میں مدینے کا نظارہ کرنے والے کو آتا ہے. کسی ایکٹر اور ایکٹریس کے نظارے میں کیا سرور آنا ہے؟ سرور تو اس کو پوچھو جو خواب میں محبوب کے جلوے دیکھتا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایسی سحر آئے کہتا پھروں ایک ایک سے, ایک ایسی سحر آئے کہتا پھروں ایک ایک سے, سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے، مجھے سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے۔ اور جو یہ تلاوت مل گئی، مر گئے عشاق، عاشق مر گئے، مر گئے عشاق، لیکن واہ ہے چشم منتظر، انتظار میں آنکھ اب بھی کھلی ہے مرے ہوئے عاشق کی، فوت شدہ عاشق کی، محبوب کے حقیقی دیوانے کی۔ مر گئے عشاق لیکن واہ ہے چشم منتظر، حشر تک آنکھیں تمہیں ڈھونڈیں گی اے جان جمال۔ تو یہ تراوٹیں عشق و محبت کی الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایسی ہیں، دور سے دیکھنے والے کو نہیں پتا چلتا آخر کیا بات ہے کہ بھٹکے ہوئے نوجوان جھوک در جھوک دعوت اسلامی کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کو کیا وجہ ہے، یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک بار میں نے یہی پیر کالونی کی طرف ایک علاقے میں بیان کیا، اس میں کوئی ٹی وی کی میں نے برائیاں بیان کی، بہت برسوں پرانی بات ہے، ایک بالکل بیچارہ کپڑے پہننے کے بھی ڈھنگ نہیں تھے، وہ جیسے عام لڑکے ہوتے ہیں موالی ٹائپ کے، اس موالی جیسے لڑکے کو بال سائیں بھائی بہلا پھسلا کر میرے پاس لے آئے اور بتایا کہ یہ اس نوجوان نے ابھی آپ کا بیان یہ سن رہا تھا گھر میں، تو اس کو بیان سن کر ایسا جوش آیا کہ یہ ٹی وی اٹھا کر لایا اور اس نے سڑک پر اٹھا کر اس ٹی وی کو پٹخ دیا۔ آخر کیا بات، یہ اس کو کیا ہو گیا؟ ایسا بالکل اوباش جیسا نوجوان، پہلی بار اس نے بیان سنا اس کو اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ ٹی وی اٹھا کر پٹخ دیا اس نے زمین پر، ورنہ ٹی وی میں کتنا لطف اور سرور دیکھنے والوں کو آتا ہے وہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو آخر دعوت اسلامی میں جو آتے ہیں ان کو باولے کتے نے نہیں کاٹا، کچھ دیکھا ہے تو آتے ہیں۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کا دروازہ حماقت میں نہیں پکڑا، الحمدللہ کچھ دیکھ کے پکڑا۔ دعوت اسلامی کا دروازہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس دروازے سے مدینے میں داخلہ ہوگا، اس دروازے سے مدینے والے کے قدموں کو چومنے کا شرف حاصل ہوگا، اور مدینے والے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اپنے دامن میں چھپا کر حشر سامانیوں سے قیامت کی ہلاکت خیزیوں سے بچا کر ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اور عالم یہ ہوگا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلاله وعم نواله وجل سبحانه الحمد للہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل۔